Nakita ko ang tunay na pag-asa. Natagpuan ang tunay na ligaya. Mahal naming Panginoon, ako'y sumasamba pagkat sa piling mo walang kasing ganda. Ikaw ang nagturo ng tamang landasin sa puso at aking damdamin. Ang bawat dalangin dahil sa'yo, lupa man ay langit na rin. Umasakam, ikaw ang iisipin. Pangalan mo ang laging tatawagin. Mahal naming Panginoon, hindi ka lilimutin pagkat ikaw ang siyang gabay ng damdamin. Damdamin, tingin ang papuri ang bawat dalangin dahil sa'yo, lupa man ay langit na rin. Langit na rin.